राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 22 फरवरी 1996 को लगभग रात्रि 8:30 बजे ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। गीता में कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग का वर्णन है, उसमें खास बात बताया निर्ममो निरहंकार। कर्मयोग में दूसरे अध्याय की 71वां श्लोक है, विहाय कामान ये सर्वान पवास्ते निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मती गच्छति। निर्मम और निरहंकार से शांति मिलती है। और भक्ति में बार वध्या में आता है निर्मम और निरहंकार सम दुख सुख क्षमा। निर्मम और निरहंकार हो जाता है सुख दुख में समर क्षमावान होता है, उसमें निर्मम निरहंकार है। भक्ति में चारों दया विहाय कामान कहा आया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचना कांक्षी समस्त सर्वोत होते रहो निरहंकार निर्मो निरह अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्भव शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अशाता तो वह अहंकार पहले आया है, उसमें तो निर्ममो निरहंकार आया है, इसमें अहंकार पहले फिर निर्मम आया है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्भव शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो किसी मार्ग में चलो निर्मम और निरहंकार होना पड़ेगा। 18वें सत्र में यस्य नाहंकृत बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा से मार लोका न हंते न निबध्यते। जिसके अहंकृत भाव नहीं है और ममता नहीं, मान बुद्धि में लेप नहीं है, किसी में बुद्धि में लिप्तता नहीं है, वो सब लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। तो ममता और अहंकार से बंधन होता है, ये बात आई। ममता और अंत क्या है खास ध्यान दें आप। हमारे जो परमात्मा के साथ संबंध है, उस संसार के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध है, वो संबंध हमारा दो तरह का। हम जो परमात्मा के अंश है ना, परमात्मा के अंश हुआ संसार से संबंध किया। परमात्मा तो साक्षात अंश है और परमात्मा के साथ हमने संबंध माना है, परमात्मा के संबंध हमारा है और संसार संबंध मैंने माना है और माना है, इससे बंधन होता है। क्योंकि संसार में संबंध है नहीं हमारा, जिस शरीर को मानते हो शरीर मिट जाता है, फिर दूसरे शरीर में मिट जाता है, परिवार मिट जाता है, देश काल मिट जाता है, सब मिट जाते हैं। जो अभी अपने मन से जिनको अपना माना है, कुटुंब को धन को घर को जायदाद को, तो ये रहेगा नहीं। आप जिसमें बैठे इससे पहले कहीं जन्म था तो वहां भी कुछ ममता होगी, वहां भी कुटुंब होगा, उनके भाई बंधु होंगे, उसकी याद ही नहीं है, तो आज जो है उसका कोई याद ही नहीं रहेगा, तो रहने वाला नहीं है। वो हम मान लेते हैं, टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, रहने वाला है ही नहीं। तो मान लेते तो क्या मान लेते हैं? शरीर के साथ संबंध हम मानते हैं। एक तो अभाव अभेदभाव, अभेदभाव का, एक भेदभाव का, दो संबंध मानते हैं। अभेदभाव का संबंध हम मानते हैं, तुम शरीर मैं हूं, ये अपना शरीर के साथ अभेदभाव का संबंध है। मानो शरीर मैं एक ही हूं, शरीर हूं, ये अभेद हो नहीं सकता साथ में। शरीर तो मिला है, छूट जाएगा, अभेद थोड़ा ही है। मैं शरीर थोड़ा ही हूं, ना शरीर मैं हूं, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरे साथ रह सकता है, ना शरीर के साथ मैं रह सकता हूं। केवल संबंध बना हुआ है नहीं। तो ये अभेद भाव का है, एकता कर ली, तादात्म्य कर लिया, तो मैं ये मैं हूं। ये तो शरीर के साथ में है, एकता कर ली, इसका नाम अभेद भाव का संबंध। और सब संसार के साथ ममता कर ली, मेरा कुटुंब है, मेरा धन है, मेरा घर है, शरीर को भी मेरा कहते थे, इंद्रियों भी मेरी कहते, मन को भी मेरा कहते, बुद्धि को भी मेरी कहते, ये मेरी कहते, ये भेदभाव का संबंध हुआ। मैं और ये दो, मेरा है ये और ये मैं हूं। तो ये ऐसा संबंध है कि मैं मेरा का हर एक संबंध कर लेता है। धन आपसे अलग है, पर धन के साथ में मेरा संबंध भेदभाव का है, और मैं धनी हूं ये अभेदभाव का है। धनी मैं धनी हूँ, खुद मैं धनी हूँ। धन का धन बैंक में है, धन वहां पड़ा, वहां मैं हो गया, मैं धनी हूँ, उसे साथ अभेद कर लिया। आज अभिजनवान अस्मी, मैं बड़ा धनी हूँ, अभिजनवान, मारे बहुत आदमी है मेरे, एक गाय कहती सौ आदमी उठे मेरे सामने, इतना आदमी मेरे पास, तुम क्या समझते हो हम ये साथ संबंध। तो अभिजनवान से अहम तो अभेदभाव हो गया, मेरे इतने आदमी है, ये भेदभाव होगा, मैं और मेरा, मैं मेरा, मैं मेरे की जेवरी गलबंदी संसार, दास कबीरा क्यों मदद जाके राम आधार, ये मैं मेरे की जेवरी है, मैं मेरा बंधन ये है। दास कबीरा क्यों मदद राके जाके नाम आधार, राम जी को अपना मानता है, अपने को राम जी का, राम जी को अपना, वो क्यों बंधेगा? भगवान के सिवाय संसार मेरा, मैं शरीर, मैं शरीर, शरीर मेरा, ये बंधन होता है। तो मैं मेरी जेवड़ी है, रस्सी है, निर्मम निरहंकार खुल जाएगा। तो निर्मम और निरहंकार के खुलने के लिए एक आपको बात बताऊं, बड़ी गहरी बात है, दार्शनिक बात है, ये जो शास्त्रों की बातें होती है, दर्शन शास्त्रों की, वो दार्शनिक होती। दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब है गहरी बात, जो गहरा दर्शन है ना, सांख्य है, योग है, और मीमांसा है, न्याय है, वैशेषिक है, ऐसी दर्शन है। दर्शन का मतलब अनुभव, अनुभव बहुत गहरा अनुभव, दार्शनिक तत्व है, ये साधारण बात नहीं है। ये दार्शनिक संबंध आपका सुगमता से सुलझ जाए, ऐसी बात है। उसमें मैंने एक कथा सुनी है कि एक सेठ के सात बेटा थे, सात, उनका ब्याह हुआ, छोटे ही छोटे का ब्याह पीछे हुआ, तो पहले छह जेठानी उसके, वो आई घर पर, दुरागमन कहते मुकलावा कहते घर में आई वो, तो छह जेठानी, तो सातवीं हो गई। घर में ऐसी विलक्षण के सात बेटा होने भी, सब साथ रहते थे, एक साथ रहते थे सब, अलग अलग नहीं थे, परंतु उनमें आपस में खटपट होती थी। तो रसोई वो अपने ही बनाती थी, बड़े सेठ धनी थे परंतु नौकर नहीं, वे बिजनेस बनाती थी। तो तीन दिन से बाहर जावे, दो दिन एक, दो दिन एक, दो दिन ऐसे, तो उसमें किसी को कोई सिर दुख है, किसी को कोई बच्चे को लेना है, कुछ काम करना है, उसको दूसरी कहे तुम कर दो, मैं क्यों करूं, तुम कर, तेरी बात तेरी बारी है, ऐसे आपस में खटपट होती है। तो छोटी बहू आई, उसके पिता बड़े समझदार थे, बालक में गुण माँ का ज्यादा आता है, पिता का आता है, पिता की शिक्षा होती है, माँ का तो सब कुछ ही होता है, पहला गुरु माँ माना गया है। तो अच्छे घर की लड़की लड़का होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है, संग अच्छा है, दर्शन अच्छा है। तो वो लड़की वहां देखती है कि मेरे पिताजी ने, माँ ने तो कहा कि आपस में प्रेम रखना, देखो बेटी कहीं जाओ ना जा पर ससुराल में तो स्नेह रखना, आपस में प्रेम रखना, और मेरी तो जेठानियां लड़ती है। तो वो बुद्धिमती थी, समझदार, तो समझदार है वो, ऐसा नहीं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ना करके सुधार देती है। तो एक दिन सुबह जल्दी उठकर और अपने अच्छे कपड़े पहनकर, झाड़ू देकर, चौका लगाकर, गोमूत्र गोबर कर रसोई बनाने में बैठ गई। जिसकी बारी ही वो तैयार हुई, जिससे पहले तैयार हो गई और रसोई जा बैठ गई, रसोई करने लगी। तो रसोई बनाने लगी तो सासू ने देखा क्या छोटी बहू जो बनाती है, मैंने तो बनाती हूँ, हाँ माँ जी मैं बनाती हूँ, बता वही। तो सासू बुरा लगा कि हम तो छोटी बेदरी का लाड रखते हैं, प्यार करते हैं, ये रसोई में जा बैठी, रसोई बनाती है, तो तू क्यों बनाती है, छह जेठानी है तेरे को क्या बता, अभी तेरे माँ माँ जी मेरी जरूरत है। कोई वक्त में नहीं, फिर दिन में जब वो कमरे में थी तो सास पहुंची, सासू ने कहा कि देखो बिन्ने छजेठानी तू क्यों बनावे, तो वो बोली कि मेरा क्या अपराध हुआ है, अपराध की बात नहीं है, तेरा लाड रखते हैं, अब दोबारा हो ना तो फिर देख बनाना, अभी तू छोटी है तो सब तेरी बड़ी बड़ी तेरा प्यार रखते हैं। उसने कहा प्यार मैं तो इसमें मानती हूँ, रसोई बनाऊ इसमें आपका लाड प्यार मानती हूँ, क्यों कि आप बताओ आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं, आप साधुओं को भिक्षा क्यों देते हैं, भोजन क्यों कराते हैं, गरीबों का आप भोजन क्यों कराते हैं, भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वालों को जीवाने से पाप होता है, पाप कैसे होता है, जीवाने का पुण्य होता है कि नहीं। अब उसमें तो मेरा तो है नहीं, घर आपका है, धन आपका, सब चीज आपकी है, थोड़ा परिश्रम मेरा हो जाए तो मेरे को पुण्य हो जाएगा, सबको भोजन कराऊंगा जो तृप्ति होगी सबकी अच्छी तरह से, इस वास्ते मेरे को रसोई बना दो। तो रसोई बनाई से ठीक तरह से, अब कहते माँ जी रसोई बनाने से भगवान मिल गया, दूसरों का हित करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिते रहता, प्राणियों के हित में प्रयत्नरत रहता है, जो भगवान मिलते हैं तो सबका हित हो, सबको आराम पहुंचे, ऐसे बनाऊंगे। तो बूढ़ी माँ की जितनी बात तो ठीक कहती है, फिर वो छजेठानिया ने बनाई। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने पति से कहा कि आप गेहूं का बोरा ले आओ, गेहूं मंगा लिए, दिन में साफ करके और सुबह जल्दी उठकर पीस करके अपनी बारी में रसोई बनाई ठीक तरह से। रसोई बनाई तो ताजा आटा और उत्सव बने में उत्साह, तो रसोई बड़ी सुंदर बनी, सब लोग कहने लगे कि आज तो फलकों में स्वाद ही और तरह का है, बड़ा अच्छा है। तो बनाने वाले के भाव से रसोई बढ़िया होती है। एक संत की बात मैंने सुनी, संत से पूछा कि महाराज बढ़िया भोजन कौन सा, सबसे बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन वो है जो भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे करने वाले की अपेक्षा, भोजन करने वाले तो सुख मिलता ही है, पर भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन करने कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे वो भोजन बढ़िया, और कराने वाले करने दोनों को आनंद आवे वो मध्यम, और कराने वाले तो क्या आफत आएगी देना पड़ेगा, और वो करने वाला तो भोजन करने वाले को खुशी ज्यादा आवे कराने वाले को आफत हो, वो सब नीचा भोजन, वो भोजन बढ़िया नहीं। तो उसके मन में जब मैं भोजन कराऊ इस भाव से कि हूँ पीस करके स्वयं रसोई बनाई, भाव तो भावग्राही जनार्दन है, और भाव में वस्तु पर असर पड़ता है, सब देखे भी आज रसोई बढ़िया बनाई, कारण क्या हुआ कि रोजाना तो बोरा का बोरा गेहूं पिसा लिया है, आटा ला रख दिया, वो जब तक भोजन करते रहो वो ताजा आटा एकदम ही वो जोर से पिसता है ना चिकल चक्की में, तो जोर से चलते से आटा गर्म हो जाता है, जल्दी जल्दी गर्म वो गर्म गर्म आटा कर दिया जाए तो वो सार बढ़ जाता है, वो गर्मी के कारण से स्वाद कम हो जाता है, और हाथ का पीसा हुआ आटा बढ़िया होता है, तो हाथ के पीसने उसने बनाया। तो वो सासू बोले कि तुम क्यों करती हो, कि माँ जी मैंने रसोई बनाई तो दूसरा कहते मैं बनाऊ ससुर कहते देखो माँ जी भोजन बनाने से भगवान बारे में भगवान मिल जाए, सबको तृप्ति होती है, छोटे बड़े सब भोजन करते हैं, तो भोजन कराने का अन्न तो तुम्हारा है पर मेहनत तो मेरी है, इसको भगवान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात है। हाँ, और दूसरे दिन महाराज वो सासू जा बैठी कि भाई माँ जी क्या करते हो, आप क्यों बनाओ, हम इतने है क्योंकि हमारे को मुक्ति नहीं चाहिए क्या, कल्याण हमारे तो करना है, कल्याण करना करे इसमें क्या है, कहते सगल भोजन कराने से पुण्य होता है कि नहीं, इस बात हमारे को तो जल्दी जाना है, पता शरीर बड़े बूढ़ा हो गया, तुम तो फिर रहोगी और करोगी, मेरे को मौका कब मिलेगा, इस बार रसोई तो मैं बनाऊंगी। ऐसे देखी तो दूसरे सारे समझा कि माँ जी कहते ये बात तो पुण्य चोगी है, तो कहते मैं बनाऊंगा, कहते मैं जो पहले जाकर बैठ जाए, मारवाड़ी कहते हैं पहले आओ जगह गोरी गाय ब्यावे, खुश हो गई प्रसन्न होगी साहब, जब सब सब कहने लगे लड़ाई होने लगी, पहले तो लड़ाई तू कर ये थी, अब क्यों मैं करूं ऐसे होने लगी, विशेष विषम औषधम लड़ाई की दवाई लड़ाई, ऐसे करो तो क्या करो, देखो भाई यो करो अपने भाई बांध, जो पहले जा बैठे थी भाई बांधो, अच्छा भाई बांधो साहब, तू कर मैं छह बारी हुई, मैं करूं मैं आठ बारी हुई, एक छोटी बहू एक ससु, तो चार दिनों से बारी आवे तो उसको भोजन करने में चार दिनों से बारी आवे भाई देरी से आवे, पर तुमने आटा पीस देवो तो कहा कि बहू अपने को पैसों की कमी नहीं है, तुम आटा क्यों पीसे, कि माँ जी आटा पीसने से शरीर अच्छा रहता है, और दूसरा भोजन कोई बनाओ आटा तो मेरा ही चलेगा, तो वो तो पुण्य मेरे को होगा ही। बूढ़ी माँ जी जो बुलाए लाओ भाई गेहूं ला दो, सब जेठानियां ने कहते लाओ से हमारे घर में एक एक बोरा लाओ तो गेहूं हम आप पीसेंगे, चक्की है कि और चक्की मंगाओ जा, पुरानी एक ही चक्की है, अब महाराज सब पीसने लगे दो ढाई घर से पीसे, आटा पीस हो जाए, अजमुन आटा क्या करे, क्या करे सा, मैं तो कल्याण करना है हमारा, आटा बेचो बिक्री करो, तुम तो आटा पीस है नहीं, छोटी बहू ने देखा तो बात गई, अब क्या करे, तो उसने विचार किया कि नहीं तो अपने दूसरों काम करो, अब भोजन करके से कोई उठे तो एक बर्तन मांजने वाली बैठी थी, राख का कुंडा लिया वहां बैठी है, वो उस मांज करके साफ कर दे, सूप मांज कर चौके तो बर्तन कर दे भोजन करे, तो छोटी बहू ने देखा कि ये काम ठीक, तो वो तो वहां बैठी हो बीच में कुंडा ले बैठी, यहाँ जो कोई उठे तो चट थाली कटोरी गिलास ले रहा और मजे साफ करे। सासू ने कहा तू समझे नहीं है, तेरे गहना और कपड़ा खराब हो जाएगा, पैसा तो थोड़ा होता है उसको भोजन देते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं वो मांस देती है, यार तू गहना खराब हो जाए तू समझे पैसा बचे, पैसा बचे तेरा नुकसान कितना हो जाएगा, गहने घस जाएगा, क्या देखा तो माजी पीछे कहूंगा बात कर बस दिन में पूछा बता क्या है आपने सुनी नहीं कथा नहीं सुनी पांडवों का यज्ञ हुआ उसमें भगवान कृष्ण ने जूठन उठाई तो जूठन उठाएगा मातम ज्यादा है ना नहीं तो भगवान जूठन क्यों उठाई जिस यज्ञ में सबसे पहला पूजन भगवान कृष्ण का हुआ इतने पूजन नहीं है और ब्राह्मणों का चरण धोया और जूठन उठाई तो इससे भगवान जल्दी मिले सेवा में जितना नीचे काम है वो सब ऊंचा होता है सेवा में अभिमान भी दूसरे में तो जूठन उठाना छोटा काम सबसे तो इसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है इस वास्ते मैं मानती हूँ इस बात कई समझ में आया कि कथा तो सुनी हुई थी महापुरुष मार्ग की अब महाराज वो माजी बैठ गया वहां पर कि बस मैं मौज हो गई अब भोजन करने वाला उठे और ऐसी लगे दूसरे ने पूछी छोड़ा ने तो सासू कहे थे भोली हो समझो नहीं हो आज सबको लूट रही है पुण्य धाम आया तो लूट रही है तो पुण्य बढ़े तुम सब अपराध चढ़ता है ये भोजन कर दे वो मां बर्तन मान दी है तो एक सासू खड़ी हो गई एक बहू कह देखो माँ जी इस थाली में मेरा अधिकार है मेरे पति भोजन करते हैं तो इस थाली में मेरा अधिकार है ये थाली में मांझूंगी तू कैसे मांझेगी मेरा अधिकार है मेरे है कि मेरे पति है क्या तेरा पति है मेरा बेटा पहली है तेरा पिता पीछे मांझूंगी अब लड़न लग गई अब कोई हाथ थाली लगे कोई रे कटोरी कोई रे गिलास हुआ बैठी हुआ बिचारी उठी बैठी हुई वहां तक पहुंच रही नहीं अब लड़ाई होने लगी तो क्या करे तो छोटी बहू ने देखा अब क्या करे हम तो जो पैदा की चीज है वो दूसरे ले लेता है व्यापार में पैदा वाली चीज खरीद ले तो उसको मिले ही नहीं तो सेवा का काम मिलता है ही नहीं अरे सेवा सबसे बढ़िया है मेरे पिता ने कहा कि जहाँ जाओ वहाँ सेवा करना और धोखा में कहावत है कि चाम प्यारा नहीं काम प्यारा है काम कितना करे अच्छा लगता है तो इस वास्ते कही मना कर दी तो छोरी ने क्या किया बना सुबह जल्दी उठ स्नान कर कपड़ा पैर शुद्ध धोया वो पैर करके पानी खेचने के कुआ था घर में एक आदमी नौकर था वो आकर के पैर भर देता वो पहले दिन जल्दी उठ गए उसने सब बर्तन मान भर लिया दिन भर पानी खर्च में जितना भर पानी तैयार हो गई अब नौकर आया नौकर देखे तो सब भांड भरे हुए नौकर कहे क्या बात है जन किसने भर दिया तो सासू पहुंची छोटी बहू के पास कि उसका काम होगा उसने कहा कि बहू तू क्यों करती है अपने नौकर है पैसों की हमारी कमी है नहीं फिर तू क्यों पानी भरे नौकर आता है पानी भर देता है देखो माँ जी कहे बता बताओ कि आपको बता है गाँव ने हेलो मारना ते तो कह दो सबको हमारा काम सब बिगड़ जाए आप सुबह तुम बता तो सही बताओ भोजन एक बार करे दो बार करे पानी कितनी बार पिए अरे भोजन तो घर वाले करे पानी तो बाहर का ही पी रहे बैशाख महत्व में सुना नहीं आपने पानी का बड़ा भारी महत्व है जल का इससे तृप्ति होती है अन्न बिना तो आदमी दो चार दिन रह जाए अपने पानी बिना नहीं रह सकता ऐसा है पानी तो सबका जीवन है जीवनम भवनम जलम इस वास्ते भोजन जल का पुण्य ज्यादा है दो से दिन सुबह बना बूढ़ी माजी लगी दो कह की मुंडो काड़ो करो मारो को ठीक लग जाएगी चोट लग जाएगी तो कहे देखो इतनी थी बोआ हो तो अभी बूढ़ी पानी भरे माजी थे बोलो क्या देखो इसमें पुण्य जाता है भोजन से भी पानी तो पुण्य ज्यादा है मैं कह सू अब कोमल हाथ बूढ़ो शरीर फैला हो जाए मुक्ति हो जाए जल्दी कल्याण हो जाए अब महाराज कोई भी जो पहले आ जाए वो ठीक बने नौकर बैठा रहे शेठ ने पूछा आज बैठा कैसे है कि महाराज क्या करूं तो पानी भरा हुआ सभी किसने भरा कि ये छोटकी बहू ने तो शेठा ने कहा देखो आज छोटकी बहू बड़ी होशियार है सबको लूट रही है सगड़े सगड़ा धर्म लूट करके आप पुण्यशाली बन गई ऐसी बात है कैसी बात है हाँ तो भी जल बढ़ने का हम बहुत इसके साथ सब देवानी जेठानी ये सब बिने भर लगी, पानी भरने लगी, मैं भी भरती हूँ मेरे को मना कर दे। तो भाई ये नौकर ने कह दो भाई तुम तब ये घर रहो छोड़ दे। तो छोटी बहू पहुंची सासू के पास, जार कहे कि पिताजी वो कह दो इसको छोड़े नहीं, इसलिए बच्चों का कैसे निर्वाह होगा, नौकरी छूट जाएगी तो इनमें दूसरे काम लगो, जवाब न दे इनको। तो उसने पति से कहा कि छोटी बहू ये कहती है, छोटी बहू इतना आदर हो गया हमारे, वो कैसे जी करे, ये जो अपनी अयोग्यता होती है ना, वो छोटा से बड़ा हो उसका आदर हो गया। कहो ठीक है ठीक है, नहीं इसको जवाब नहीं करेंगे, इनके बच्चों का पालन कैसे होगा, बाल बच्चों का, इस बात से नौकरी मत छोड़ो। अब इसे करने लगी तो उसने देखा कि अब क्या करें, तो सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू लेकर कमरा में सब बार बार चौमा सब जगह झाड़ू दे दिया, पर साफ झाड़ू देने वाला नौकर आया, वो तो झाड़ू तो साफ पड़ा। तो क्या हुआ, उसने पूछा सेठानी ने, अरे तुम कैसे बैठा है, कि महाराज सफाई क्योंकि साफ ही जाके बस आ छोटी बहू है आ सबको लूट गई है, वह जागे तू झाड़ू क्यों देती है, तू समझते नहीं रजी उड़े जैसे तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, इसे क्या फायदा देखा तेने। कहते माँ जी देखो आपने कथा तो सुनी रामायण की, भगवान राम जी जब वनवास में पधारे तो बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों को छोड़ करके सबरी के गए, आपने सुना है। सबरी क्या करती थी कि ऋषि मुनि जहाँ पंपा सरोवर जाते तो डगर बुहार करके कांटा कचरा दूर कर देती, बालू बिछा देती, जो ऋषि आराम से जावे। तो ऐ करने से भगवान मेरे घरे पहले आया, ऋषि मुनिया पहले घर आया। तो इन बड़ू भाई महात्म झाड़ू देने को, सुबह उठी माँ सेठानी झाड़ू देने लगी। और उसे देखो अब सेठानी को पता लग गया कि जो छोटकी करे वही काम बढ़िया है, अपने सही करो, अब पूछने की जरूरत नहीं है। अब तो उपराड़ी हाथ लग गई, ऐसे वो लड़ाई होने लगी। फिर बारी बंदे झाड़ू देना आया तो उसके लिए सासू ने कह जार कह दियो काम, जब आप मत देना इसको, इनके काम में दूसरे में लगा दो, अब काम करा ही है। इस तरह से महाराज वो देने लगी। तो ऐसे कोई भी काम है उस काम में मैं करूं मैं करूं मैं करूं ऐसे करने है। काम धंधा मैं करूं से काम धंधा कम हो जाता है, अब लेने लगो चीज कम हो जाती है, देने लगो बढ़ जाती है, तो काम धंधा बढ़ जाता है घरों में। जो नौकर करते घर की स्त्रियां रहते हुए भी सेठा के घरों में नौकर काम करता है, और ये समझते हम बड़े हैं साहब, काम हमारा नौकर करता है, हम बैठे हम बड़े हैं। तो बड़े आप कैसे हुए, बड़ा तो वो काम करने वाला हुआ, आपके घरों में नौकर काम करता है, क्या उनके घर में नौकर रहता है, नौकर के जागरी बेचारा खुद करे, घर में थोड़े नौकर है। तो गृहस्थ और गृहस्थ आप हो, वो अपने घर का काम कर दे आपके घर का भी कर दे, तो बड़ा तो वो दो घर का काम कर दे, और आप इन्हें पड़गोड़ हुए जो अपने घर का काम ही नहीं होता, पूरा अपने घर के जिस नौकर रखना पड़ता है, बड़ी शर्म की बात है घर में इतने आदमी, या जिसमें काम धंधा है जो बहुत ज्यादा हो जाए आदमी कम हो जाए, तो लेने लेने से चीज कम होती है, देने देने से चीज बढ़ जाती है। तो काम धंधा लेने लेने से काम धंधा कम हो गया, आदमी ज्यादा हो गया, और देने तो कर तू कर में काम तो ज्यादा हो जाता है, आदमी कम हो जाते हैं। तो घर का काम धंधा सब आपस में करने लगे, तो इससे बढ़ता है प्रेम। तो प्रेम बढ़ने से जहां संपता संपत्ति नाना, जहां कलहता विपत्ति निदाना, जिस घर में प्रेम होता है तो लक्ष्मी बढ़ती है, और आपस में लड़ाई कलह होने लगती है तो लक्ष्मी घट जाती है। तो शेठ के बड़ा मुनाफा हुआ, मुनाफा हो तो शेठ ने कहा भाई अपने मुनाफा हो तो क्या किया जाए। तो शेठ ने सात बहुओं के लिए गहने बनवाए, कई कई जोड़ी गहना बनवा कर और नौकर को लाए, और कहते धर दो भाई सब कमरा में गहना दो दो जोड़ी ऐसी धर दो। तो वो सातों के घर में धर दिया गहना, शेठ चले गए। अब छोट की बहू गहना लेकर पहुंची बड़ी शेठ जेठानी के पास, ये गहना आप रखो। कहते दे दिया है आप ससुर ने, हमारे को दिया तुम्हारे को दिया है। कहा देखो आपके छोरा छोरी है, मेरे को छोरा ना छोरी, सौरी को देना पड़ता है, बहू को भी देना पड़ता है, तो आपके तो ब्याह सौरी का जरूरत है। मैं अकेली हूँ, मेरे पिता ने कहा मेरी तिजोरी भरी है, करूंगी क्या, मेरे बेगान ज्यादा आप रख लो, रखेंगे तो नहीं तो रखना ही पड़ेगा, तो उस आदमी ढीला हो जाता है। वो सब घर में जा रहे एक जोड़ी अपना दिया ही, सपना दिया ही अपना। सासू को पता लगा, सासू ये क्यों कर, वो क्या करती हो, कि आप दान पुण्य करते हो कि नहीं, रुपया देते हो, घड़ा देते हो, कपड़ा, दान का पुण्य होता है तो घर वालों देने का पाप होता है। ये बहुत बड़ी तेज हो जाए, सबको लूट रही है। ऐसे कपड़ा लाए, अब कपड़ा धोती और साड़ी जो सब सबको दिया ही आपने, बहुत बहुत लाकर दिया। स्त्रियों को देने का तात्पर्य क्या है, कि जो बाप दे दे चाहे ससुर दे दे, वो धन स्त्री धन होता है। स्त्री को दे दिया गहना कपड़ा, तो गहना कपड़ा कोरा श्रृंगार के लिए नहीं है, ये एक बड़ी समझदारी है कि बहू का धन बहू के पास है, कैसे भी आफत आ जाए, सुख दुख आ जाए, तो स्त्री धन है, उस पर पति का भी अधिकार नहीं। वो चाहे किसी को दे सके, परंतु किसी दूसरे का नहीं, वो स्त्री धन है उसका। तो इस वास्ते बाप को भी कहता है कि आप हमारी लड़की के गहना कितना घालोगे, ये हाजीत बस छोरी के गहना चाहिए, तो मैं भी दूंगा तुम भी दो, तो वो स्त्री धन होता है। तो शेर ने समझा कि अपने धन ज्यादा बढ़ जाते, स्त्रियों का धन बढ़ गया, इनके पास भी कौन से, तो गहना और कपड़ा देने लगे। अब वो कपड़ा दे दे, वो कपड़ा देने लगी, महाराज जो सब जितना दिया होता सब जेठाणियों को दे आई। ऐसा शेठानी ने कहा कि आपने दिया मैं ही गहना दूंगी, अच्छा आपको बना देंगे। शेठ ने कहा ये तो लड़ती थी कि घड़ा ही गहना हर कपड़ा घड़ा ही क्यों दो इनको, अब कहते मैं ही दूंगी। शेठ राजी हुआ, बड़े अच्छी स्वभाव हुआ, अरे छोकरी मैंने सबने सुधार दिया, अरे उपदेश नहीं दिया तुम ऐसा करो, उपदेश का असर बढ़िया नहीं पड़ता है, बढ़िया पड़ता है आचरण का असर, तो आचरण में त्याग किया तो सब पर असर पड़ा। तो सब कहने देने कपड़े दे, अब आपस में चीज वस्तु देने लगे, और ऐसा प्रेम बढ़ा, लोगों में प्रशंसा होने लगी कि इस घर की तो बड़ी है, सात भाई साथ मेरे एक चौका, कितनी रसोई बनानी पड़े, कितना परिश्रम करना पड़े, लोगों में प्रशंसा हुई। लोग जो कोई साधु संत भी कहे भाई हम तो उस घर का अन्न लेंगे, पवित्र अन्न है जिसमें बड़े उत्साह से देते हैं वो। दूसरा आदमी होते पानी तो वहाँ शेठ के पिएंगे भाई, वहाँ का बड़ा शुद्ध पानी है, भोजन अच्छा है, पवित्र है, उत्साह से काम करे, ऐसे पर महिमा होने लगी। सगा संबंधी है वे कहते इस घर की छोरी लो, अपने जो अपना घर भी सुधर जाए, और अपनी बेटी दो तो ऐसे घर में दो जो हमारी कन्या सुख पावे। ऐसे महाराज बड़ा आदर हो गया उसका। अब इसलिए से जो जो काम करे वो काम बस सब लोग करने लग गए, तो घर में काम किया तो नौकरों की जरूरत नहीं, कोई भी नौकर की जरूरत नहीं, अपने आप सब काम करे, प्रेम बढ़ गया। अब ये तो बात कहानी हुई, अब इसमें ध्यान दें आप, मूल बात थी निर्मम और निरहंकार। और ये व्यवहार में जब दूसरों को चीज देते हैं तो निर्मम होता है कि नहीं, मेरे ही मेरे पास में तो ममता बढ़ जाएगी, और बगीचा दिया जाए दिया जाए तो ममता हट जाएगी, और खटकर परिश्रम करने से अभिमान मिटता है, जूठन उठावे झाड़ू दे सब काम करे तो अहंकार कैसा नहीं, बैठे बैठे अभिमान तुम करो हम कहे काम करो, तुम करो तुम करो, तो ज्यादा अभिमान बैठ करके और को घूम चलावे, तो शरीर जाए मोटा तो उठाने वाला रोवे लाश भारी गड़ी, फायदा क्या निकला, थोड़ी राख ज्यादा होगी और क्या हुआ, और काम धंधा करने शरीर अच्छा रहता है, वो जितना फूलता भी नहीं, निरोग भी रहता है, नहीं तो काम धंधे करके हो जाए, प्रेम भी बढ़ जाए, धन भी बढ़ जाए, सब तरह आनंद हो जाए, तो निर्मम निरहंकार हो जाओ घर में बैठे। बड़ी शास्त्र की बात, गहरी बात, वो बात आपके काम आ जाए निर्मम निरहंकार। चीज बदलने से ममता हटती है, निर्मम होता है, और काम धंधा करने से आलस्य प्रमाद छूट करके निरहंकार होता है। आज में प्रमाद में बैठे रहे, मौज में आराम करते हैं, आराम में भगवान नहीं, आराम आराम है, आराम आराम का टुकड़ा कर दे, आराम राम आराम जी आओ आप, या टुकड़ा कर लेगा, तो आराम छोड़ करके और काम धंधा करे, सेवा करे, सेवा मिल जाए तो समझे कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई। यश जानाति सेवितम, बताया शास्त्रों में कि जो शूरवीर होता है, पास में बल होता है और काम करता है, वे पुरुष पृथ्वी को सोने की देखते हैं। जहां जाए काम धंधे वाले को काम धंधा मिल जाता है। आज जो संसार में काम कम हो गया, वो जिसमें की पैदा नहीं होती है, हिंदुस्तान को कर्जा लेना पड़ता है, और कर्जा भी इतना ले लिया है विदेशों से कि जिससे वो एक एक आदमी 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपया एक एक प्रति पड़े, इतना कर्जा लिया है मैंने सुना है, 5-6 हजार एक एक व्यक्ति पड़े, इतना कर्जा ले लिया। तो कर्जदार कभी सुखी नहीं होगा, वो दुखी होगा। लेनो भलोन बाप को साहेब राखे टेक, पेंडो भलोन कोस लो बेटी भली ने एक, लेनो भलोन बाप को साहेब राखे टेक। लेनो किसी को बताइए, कर्जा है ही बहुत खराब चीज है। जहां तक बने कर्जा मत लो, है जिससे काम चलाओ, और कर्जा लेना ही हो तो आप विशेष समझते हो, पर मैं भी सुनी हुई बात कहता हूँ, कर्जा लो तो उतना दो कि घाटा लगे पर घर सो पासा सब सुखा सके, इतना कर्जा लो। ज्यादा कर्जा ले ला है और घाटा लग जाए तो ऋण हो जाएगा सिर पर, तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो कर्जा वो चढ़ाना ये ठीक नहीं है। ऐसे काम धंधा करने से कर्जा चढ़ता है, ये भी दूसरों से सेवा लेने से कर्जा चढ़ता है। इस वास्ते संतों में हमने बात देखी है, अपने हाथ से काम करते हैं, नौकर से नहीं, अपने हाथ से काम करें। सभी क्यों पुण्य खेचे, इतना निर्वाह मात्र देने से इतना पुण्य पाप नहीं होता, उसका भी पुण्य होता है हमारा। हम जो मुफ्त में रोटी खाते हैं, मुफ्त में कपड़ा पहनते हैं, मुफ्त में गाड़ी चलते हैं, मुफ्त में पुस्तक रखते हैं, पुस्तक और मुफ्त में मकान लेते हैं, तो खर्चा चढ़ता है ना। अगर आप लोग देते हो साधन तो हम पुण्य हो जाएगा, तो आप तो महाराज पुण्य खेचते और हम जो पुण्य खेचते जैसे खर्चा चढ़ता है। परंतु कर्जा का क्या, अपना कर्जा उतार गई, जितना अन्न जल वस्त्र आदि लिया जाए उसके सिवाय उनके घर में काम पहुंच जाए। तो धंधा करने वालों को चाहिए कि अपना कर्जा न हो। आज धंधा करने वाले चाहते हैं कि रुपया तो ले लें ज्यादा, अरे काम करें कम थी, धीरे धीरे काम करेंगे, खड़े रहते हैं कई दिन, फिर उठाते हैं, फिर खड़े रहेंगे वहां पर। तो दिन भर बता देना काम कम करना, अरे पैसा ज्यादा लेना, अरे साहूकार कहते हैं काम तो ज्यादा करे पैसा कम दे, तो दोनों में लड़ाई होती है और देश दरिद्र होता है। और राज भी कहते 8 घंटे से काम मत करो, ये कायदा बढ़िया नहीं है। काम करो, रात दिन काम करो, अधिक जिससे ठीक होता है। अमेरिका देश में छोटे छोटे छोरे खिलौना बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, जगह जगह ही अमेरिकन चीजें आती है, तो छोटे छोरा छोरी वे भी मना तो खेल कूद में बना दे, तो देश उद्योग से धनी होता है, और उद्योग न करने से गरीब हो जाता है। अब खर्चा बढ़ाओ इसमें तो पढ़ने को जाओ तो भी ऐसी सुंदर पोशाक चाहिए, और इसे मोजा पहनने के लिए बढ़िया बूट पहनने का, भले गर्मी हो मोजा तो पहनना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। अब बेचारे को क्या फायदा हुआ, अब ये क्या बड़े हो गए, खर्चीला जीवन बनाना, और बड़ा घर में कितो काटते जे भले क्या क्या क्या क्या को तो है, वो तो चाहिए घर में, साधारण घर काम चलता था घरों में, अब घर में सजावट में कितनी चाहिए, पढ़ाई में कितनी चाहिए, आप दुकान में कितनी चाहिए, ये चाहे चीजें बढ़ा दी अलग, अब खर्चा हो गया अलग, वो खर्चा पूरा नहीं होता तो झूठ कपट बेईमानी ठगी करते हैं, इसे करते हैं। देखो आप साहूकार हो, विचार करो, चाहे तो रुपया ज्यादा कमा करके और फैलाओ जो काम हो जाए, और चाहे काम कम कर माने खर्चा कम करो, निर्वाह निर्वाह की खर्च का खर्चे में इतना रखो, निर्वाह का पैसा तो व्यापार में लगाओ और उसे कमाओ, और खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, चाहे तो कम खर्चा करो चाहे ज्यादा पैदा करो, दोनों को टोटल एक ही बैठेगा ना। खर्चा ज्यादा करो तो कमाना ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा कमाना हाथ की बात नहीं है, खर्चा करना हाथ की बात, हाथ की बात तो करते नहीं, जो हाथ की बात नहीं हाथ भी उसको कहते हैं करो। अब क्या करें, खर्चा तो भी व्यवहार में बैठा है, इनके बढ़िया भाव है। आप ध्यान देकर सुने, धनी आदमी है बड़े बड़े, वे भी इस तरह से खर्चा करे, ब्याह में खर्चा करे, व्यवहार में खर्चा ज्यादा करे, तो जाति में तो जो है दूसरे का धन कम है वे कम नहीं, जाति में तो बरोबर है। आपका धन ज्यादा हो गया तो ज्यादा धन वाले खर्चा करे ब्याह आदि में, उसका समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इतना वो बरोबर कहाँ से करे, पैसा है नहीं पास में, पैसा भी पास में है नहीं, तो इनको बड़ा दुख होता है। तो खर्चा अधिक करने का स्वभाव डालने वाले, दहेज अधिक स्वभाव डालने वाले नुकसान कर रहे हैं, दूसरों के हृदय में दुख पैदा कर रहे हैं। और साधारण भोजन के एक दो साग बना दे, रोटी बना ली, तो दूसरों को देखो भाई वो सेठ कितने बड़े हैं, वो खर्चा देखो अपना काम चलाते, अपने ठीक चलाओ, तो व्यवहार में दूसरों पर अच्छा असर पड़े, दूसरे सुखी हो जाएंगे। आप दान पर में तो देखते हो दान दो कल्याण होगा, परंतु ऐसा रिवाज चलाओ जिससे आपके समाज पर बुरा असर न पड़े। नहीं तो क्या करे बताओ, प्रेम से ऐसा काम करो, आदर से कितना बढ़िया काम रहे। आप लोग धनी हो तो आप लोग दूसरों के गरीबों को कैसे धन पहुंचे, हमारे बरोबर के आदमी है, जाति नाति में तो आपसे कम नहीं है, पैसे उनके पास कम हो गया तो वो छोटी पार्टी हो गई, आप पैसा ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई, तो आपकी तो फजीती हुई है। समझ नहीं आई, धन अधिक होने से आप बड़ी पार्टी और धन कम होने से छोटी पार्टी, तो छोटी आप हुआ कि धन हुआ बड़ा, धन के कारण से आपकी बड़ाई हुई तो आपका तो निंदा ही हुई, आपका तो तिरस्कार हुआ, अपमान ही हुआ, धन के कारण से बड़े हुए आप, तो कमाया हुआ धन जड़ उसके जड़ से बड़ी पार्टी हो गई, अगर वो धन कम हुआ तो आप छोटी पार्टी हो गई, तो आपकी तो फजीती हुई है कि नहीं। सरा जो सोचो आप, आपका दर्जा तो छोटा ही हुआ, धन का बड़ा हुआ, धन आपका कमाया हुआ, धन ने धन को तो आपने कमाया है, आपको धन ने पैदा नहीं किया है, धन तो घटता बढ़ता रहता है, आप हरदम रहते हो, आप चेतन हो वो जड़ है, आप धन के अधीन हो गया, धन आपके अधीन है, बात तो ये होनी चाहिए। अब धन के कारण से आप बड़े हुए तो आपकी बड़ाई जड़ थे बड़ी, इस वजह से आप बड़े नहीं हुए हो, आपका तिरस्कार हुआ है। आप बड़े भगवान से हो जाओ, भगवान के भजन में आप बड़े हो जाओ तो असली बड़े हुए। बड़े से यहाँ बड़े होते हैं जीव भवन, बड़े सेवन से बड़ा होता है, तो भगवान के भजन से आप होते, त्याग आप में बड़ा होता, ये आपकी असली बड़ाई है। और धन और भोग ज्यादा होने से आपकी बड़ाई होती है आपकी निंदा है, ये आपका निरादर है, आपका तिरस्कार है। कहने में तो कहते हैं हाथ को मैल है रुपयो, धन रुपयो कितना बढ़िया मानना मानते, और संख्या बढ़ाने संख्या, आज बताया था ना कामे नार प्यारी लोभी प्रिय जीविदाम, तो संख्या बढ़ाना संख्या। एक नोट निकाला 5 रुपयों का, गड्डी में से नया 5 रुपयों का, और एक 10 रुपयों का नोट है वो मैला है, टुकड़ा हो गया, आपको कोई कहे को कौन सा नोट लोगे, ये 5 रुपया बहुत नया साफ बढ़िया है, अरे वो 10 रुपया टुकड़ा हो गया फटा हुआ, तो आप फटा हुआ लोगे, नोवा लोगे, 10 रुपयों का है ये 5 रुपयों का ही है, बोले उस रुपया 10 है, तो सुंदरता थोड़ी दस जाती है, इसे में तो गिनती देखी जाती है, ज्यादा गिनती वाला बड़ा या छोटी गिनती वाला छोटा। तो वैसा ही आप बड़े हो गए तो आप तो बड़े नहीं हुए महाराज, ऐसे त्याग से आप बड़े होते, भगवान के भजन से आप बड़े होते हैं, तो संसार की जड़ता का त्याग करने से आपकी महिमा बढ़ती है, और भगवान का भजन करने से आपके भगवान के प्यारे होते हो तो आपका आपकी महिमा बढ़ती है। नाशवान चीजों से आपकी महिमा थोड़ी बड़ी है, वास्तव में आप परमात्मा के अंश हो, ये सब प्रकृति की चीजें हैं नाशवान, आप अविनाशी हो तो अविनाशी अविनाशी को प्राप्त कर ले तब आपकी असली इज्जत है। तो ये निर्मम निरहंकार होने का व्यवहार में बड़ा सुंदर तरीका है। जितने जितने सेवा करोगे तो सेवा दो तरह से होती है, एक खट करके परिश्रम करके सेवा करना, एक चीज वस्तु देकर सेवा करना। तो खटना परिश्रम करना चीज देना ये त्याग के लिए, ये ग्रहण के लिए नहीं है। पुराने जमाने में ओढ़ावनी करते थे, दूसरा नहीं पहले बनात उठाते, बनात उठाने गए, जानते ही नहीं सुनते समझते ही नहीं, फिर दूसरा उठाने लगे तो दूसरा बहुत बढ़िया बना, तो वो ओढ़ाने ओढ़ा में फटती, ओढ़ता कोई नहीं, उन्होंने उठा दी, उन्होंने दूसरे को उठा दी, दूसरे तीसरे उठा दी, उठा लोटे में फट जाती वो, उठे कोई नहीं। ऐसे ये मान बढ़ाई उठने की नहीं, उठाने की है तो दूसरे को दो, दूसरे को दो, समझे तो कितने बढ़िया काम हो जाए, आदर सत्कार है ये। तो इस तरह से त्याग है तो निर्मम और निरंकार शांति मदि गच्छति, ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी की महिमा निर्मम और निरंकार होने से है। अरे घर में बैठे हुए आप काम करो, निर्मम और निरंकार हो जाओगे। कितनी सुंदर युक्ति है, घर में बैठे कल्याण हो जाए, साधु बाबा पढ़ना ही नहीं पड़े। अरे त्याग हो गया, अब वो सब गहना और धोते कपड़ा जाकर जेठानियों को दिया तो चीज तो घर की घर में रही, बट जेठानियों को सिखाते तुम देव तो बात नहीं, वो लगे उड़े घर में जा रहे, वो उठे पटके, वो उठे पटके लो, गढ़ा आप ले लो, वो तो आप ले लो, ये गणा कम रहता है लुगाओं के, अरे इससे देने लगेगे ना गणा गणा, हमारे गणा घना है, क्या करे हम गहने इतना का, अरे आप ले वो कहते आप ले, तो गहना कपड़ा तो देने लगे, अरे काम तो लेने लगे। ये दो युक्ति है, आपस में प्रेम बढ़ेगा, इनसे स्नेह बढ़ेगा, उदारता बढ़ेगी, हृदय प्रसन्नता होगी। धन ले लो आप कंजूसी से, मन आपके ऊपर ऋण होगा, चित्त में इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति मिलती, तो त्याग है दोनों। खटकर काम करना, आलस का, प्रमाद का, आराम का त्याग करना पड़ता है, ऐसी चीज भर में लोभ का, आसक्ति का त्याग करना पड़ता है, और त्याग से शांति परमात्मा प्राप्ति होती है, और जनता में फंस जाओ तो पतन होता है। तो इस वास्ते अच्छे काम में तो सारे काम लगाओ, आपस में रहते हुए काम करो। ऐसे ही आप लोग दुकानों में काम करते हो, वहां भी खटकर परिश्रम करो, तो परिश्रम करने से आपका शरीर ठीक रहेगा, मन में उत्साह रहेगा। कहीं भी काम करो, जो नौकर ठीक तरह से काम करता है उसके ग्राहक कई हो जाते हैं, और काम ठीक नहीं करता तो घर का आदमी भी अच्छा नहीं लगता, बाहर के भी अच्छे नहीं लगते। तो इस वास्ते जहाँ रहो वहाँ ऐसे रहो कि दूसरों के काम आओ, दूसरे लोग है जो चाहना हो जाए आपके ग्राहक हो जाएगी, काम धंधा करके और ऐसा राजी कर लो किसी से मालिक आपकी गर्ज करे, नहीं तो आपने यूनियन बनाओ और ये बनाओ और हम यहाँ से नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। अरे नहीं करने से नुकसान होगा, तुम्हारी आदत तो तुम्हारी बिगड़ी, देश का नुकसान होगा, देश कर्जदार हो गया, इसी कारण से काम तो मत करो। ये धंधा 8 वर्ष 8 घंटा 7 घंटा 10 घंटा गया, 8 घंटा से काम मत करो, बंद कर दंड हो जाएगा। अरे काम धंधा तो रात दिन करो और खर्चा कम करो, इससे आपके दिल में बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, निर्ग होगी। अब क्या भगवान क्या बात है, खेती में बोझने में जो बीज हमारे पास है तो ये एक सिट्टा निकले, 100-100 सिट्टा एक घर एक बात भी पूछा गए, एक सज्जन कहते थे 300 सिट्टी मैंने देखी, 100-100 तो मैंने भी देखी, एक बाजरी का दाना जो 100 सिट्टा पहले बड़ा हुआ, छोटे छोटे छोटे छोटा हुआ, छोटी सीटी दाना बड़ा बड़ा, बाजरी मीठी, अब ये 20 दाना जी एक सीटों निकल लंबो सौ एक सीटों, अब एक सीटों में 100 सीटा तो फर्क पड़े, तो वो बाजरी बो ये मत बो हो गए। ऐसे कानून ऐसे चल रहे हैं जिसका भविष्य बहुत खराब हो, ऐसा ऐसा काम हो रहा है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि उत्साह से अपना काम करो और निर्मम हो निर्घर हो जाओ। दार्शनिक बात है गहरी, निर्मम हो निरहंकार शांति गति, निर्मम हो निरहंकार सो दुख सुख क्षमी अहंकार बदन दर्पण काम क्रोधम परिक्रम दिव्य निर्मम शांत हो। ब्रह्म भूया ही कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। शरीर का आराम और वस्तुओं का संग्रह दो ही तो चीज है, जितने आदमी लगे हुए दो में लगे हुए थे, संग्रह करो चीज को अपने करो और अपना अभिमान बढ़ाओ, हम बड़े हैं ऐसे बन जाए। ये जो कहते हैं हम गायत्री जपेंगे, अर्थ क्या गायत्री का, कल्याण नहीं चाहते हैं, बड़पन चाहते हैं। ब्राह्मण जपते हैं तो ब्राह्मण बड़े हो गए, तो स्त्रियां कहते हैं हम भी गायत्री जपें बड़े हो जाए। कहते कर्म से जाति है तो कर्म से जाति मानने वाले ब्राह्मण तो कई बढ़ गए, मन कोई समाज बना कर्म से, कर्म से बनता है तो हम बड़ा बड़े कर जाओ, इस बार गायत्री का जप करेंगे बड़े हो जाएंगे हम। बड़े नहीं है ये लोभ है, अभिमान तो ब्राह्मण के होता है, ब्राह्मण की महिमा नहीं होती। संतोषात ब्राह्मण है शुचि, ब्राह्मण शुद्ध होता है संतोष से, कोई लोभ से थोड़े ब्राह्मण शुद्ध होता है। तो लोभ काम करो, लोभ का त्याग करो, जो वास्तव में बड़े हो जाओ। अब वो नहीं, हम वेदों का पाठ कर गए, हम गायत्री का जप करेंगे, जो निषेध है वो फड़िया बढ़िया नहीं है। बढ़िया कर कल्याण थोड़े ही करना, कल्याण तो राम राम से कल्याण हो जाए, गायत्री क्यों जपेगा बताओ। अब देख न्यायिश क्यों करेगा, राम राम करो अपने अच्छी तरह से। जिन ब्राह्मण होगा अधिकार हो, ब्राह्मण जब हो तो ब्राह्मण पर जिम्मेवारी ज्यादा रहती है, जितना बड़ा हुआ था उसकी जिम्मेवारी ज्यादा, जितना छोटा जिम्मेवारी कम थी। यार मौज हो जाएगी सब जगह ही। सीधी सारी बात संसार में रहने का इसका तरीका है। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा अपमान हुआ कि हाथ को पानी मत पीवो, अब तुम्हारा बेटा ना खाएगी। और बहुत दिन बड़े भाई पाप है, बहुत बड़ा माता हमारे महीने बताओ। बीकानेर में दो दो तीन तीन वर्ष तक विधा बैठी रहे, बाहर नहीं जावे, कैद बजू जावे। मेरे तो काम पड़ा है चातुर्मास का, तो जिन एक पति मर गया उसे घर में गया हूँ, जाकर क्या है मुझे, तू चलो सत्संग में। कलकत्ते की बात है, जो भगवान का मंदिर है ना, वैकुंठ नाथ का मंदिर, उसमें नवा किया था, मैं ही बोलता था मेरे नवा। तो शेठ जी के पुत्र बधु सावित्री नाम, जो जो छोटे गोद थे ना मोहनलाल जी, वो शरीर शांत हो गया। तो कोई थोड़े दिन हुआ था, मैं घर पर गया, तब भाई साहब सत्संग में चलो। तो कहती हूँ स्वामी जी आगे चलो, तो सत्संग में आ गए। इसे बिकाद में क्यों में ले गयो, चलो रीत आ डालो। बैठी बैठी ऐसे बैठी बेचारी, कसूर कुछ नहीं है, बैठी रहो, बाहर मत निकलो, बाहर निकलो निंदा हो जाए, लोग देखो बाहर फिरती मेरे, ये पति मर गया बाहर फिरती मेरे, यूं कह मैंने बेचारी रोष आई हुई। तो क्यों करो ऐसे, ऐसे ही विधवा होगी तो उसका ब्याह करोगे। अरे ब्याह कोई बड़ी चीज थोड़ी है, हमारी संस्कृति में ब्रह्मचारी होते हैं पहले। तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे है जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही बैराग देकर भजन में लग गए, आबाल ब्रह्मचारी सदा के लिए ब्रह्मचारी रहे, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। और उपकुर्वाण वे है कि भोगों में आसक्ति है, त्याग कर नहीं सके। तो ब्याह करने का तात्पर्य है कि भोगों को देख करके और फिर छोड़ दे, सदा ही बड़ा ही रहना भोगी, ऐसा नहीं है। भोग का त्याग कैसे, वो विचार द्वारा त्याग करे वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और देख करके त्याग करे वे ग्रस्त बनते हैं। तो पदार्थों का ग्रहण करना है त्याग करने के लिए, और ग्रहण नहीं करना है त्याग करने के लिए। और त्याग शांति रनंतरम, हमारी संस्कृति ऐसी। अब उसको ब्याह करो, कुंवारी छोरिया बड़ी बड़ी बड़ी ब्याह हुआ नहीं, विधवा फिर खाऊ खाऊ करने लगी, छोरियों की क्या दशा होगी। अब समाज में देखो कुमारी सोना बैठे के ही मर नहीं मेरे उनको, अरे विधवा फिर पकड़ लेगी फिर, तो फिर और क्या दशा होगी। और विधवा का ब्याह, विधवा का ब्याह होता ही नहीं, ब्याह तो कन्यादान होता है तब होता है। कन्या वाले लेते हैं लोग, भूखा रहते हैं, कन्यादान करते हैं, तो कन्या देव क्योंकि वो एक बड़ा भारी पुण्य है, कन्या दान करना मामूली पुण्य, बड़ा भारी पुण्य, इस वास्ते उपवास रखते हैं। जब तक बेटी का ब्याह नहीं हुआ भोजन नहीं करेंगे, होता है कि नहीं ऐसा आपके समाज में है कि नहीं। तो बड़ा भारी पुण्य करने कन्यादान में, तो कन्या थी जगह तो दे दी, लाने वाला मर गया, अब कौन कन्यादान करे, कैसे विवाह होगा। वे विचार है, विवाह नाम ही नहीं है उसका, विवाह विधवा विवाह कैसे होगा। आप भरो कन्यादान कौन करेगा, विवाह में कन्यादान होता है, कन्या भर होती है, वो कौन तो कन्या वाला लेगा, कौन पाठ करेगा। ये विवाह है ही नहीं, ये तो कलयुग रीति थी महाराज। अपने वहां कहा थे कलकत्ता में थे ना, कलकत्ता में वो ब्राह्मण की सभा हुई थी ना जी, कौन सा सरदार सर, ये सरदार सर में हम है। तो ब्राह्मण की सभा हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव रखा ब्राह्मणों ने कि विधवा ब्याह होना चाहिए, फिर वो सदा नहीं। तो अभी तक है, अभी तक ब्राह्मणों में जान है, धर्म गया तो जान गई मर गया। धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षित रक्षित, मेरे को आश्चर्य आया, फिर कर क्या रहे हो आप। ब्राह्मण मिल करके ब्राह्मण ही ऐसा कर दोगे तो आदर्श क्या होगा, दुनिया को सिखाएगा कौन। आप गुरु हो, गुरुओं का ये काम है ऐसा, तो आज ऐसी है, ये क्या है, ये कलयुग है, कलयुग के ये शिष्य कलयुग के एजेंट है, कलयुग धर्म अधर्म फैलाने वाले, तो कन्या का आदर करो। देखो घर में आपकी बहू अगर हो जाए विधवा तो आप पहले सादगी लाओ, अपने आप भोग नहीं भोगेंगे भाई, हम तो आराम करेंगे ठीक तरह से। आप खुद भोगों का त्याग करोगे तो बहू पर असर पड़ेगा, माँ खुद त्याग कर दी बेटी पर असर पड़ेगा। आप तो श्रृंगार करो, भोग भोग और उनको सिखाओ कैसे होगा, वो भी भोग चाहेगी। इस वास्ते आप संयम करो कि भाई हमारा बेटा मर गया, अब हम शादी रखेंगे, अब श्रृंगार नहीं करें, स्वागत देते स्वागत का चिन्ह रखेंगे, वो श्रृंगार नहीं करेंगे, हमारी बहू विधवा होगी, ऐसा आप रखो और उसका आदर करो। अब ये तो दर्शन खराब है, दर्शन नहीं, ये बात क्या थी पहले कि गीतगार जहाँ होती थी विधवाओं जाया नहीं करती थी, क्यों ये काम विधवाओं का नहीं है, साधु संन्यासी की तरह रहती है, तो वे जाती नहीं। तो अब लोग समझ गए कि विधवा आना खराब है, अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, भोगों का कीड़ा जाए वो तो शुद्ध हो गया, त्याग की मूर्ति जब अशुद्ध हो गई, ये कोई बात कायदा है? तो विधवाओं का तो महाराज बड़ा ऊंचा दर्जा है, साधु हम होते हैं वो तो हम मन घड़ंत साधु होते हैं, और विधवा हो जाते वो साधु राम जी कर दिया, राम जी के बनाए हुए साधु है वो, हम है मन घड़ंत साधु, अपने मन से साधु होते हैं, अरे वो साधु राम जी बनाया, तो राम जी साधु बनाया तो अब सादगी रखना और भजन स्मरण करना है, इसमें रात विधवाओं को चाहिए कहीं श्रृंगार नहीं करे, विधवा कर श्रृंगार कर दिए कलयुग में आता है ना, तो इस वास्ते अपने तो सादगी रखो, और ये भोगों में लगना कोई बड़ी बात नहीं है, त्याग करना बड़ी बात है। तो बहनों को माताओं को भाइयों को सबको चाहिए अपने सादगी से काम बिठावे, भगवान को याद रखे, दान पुण्य करे, दूसरों के हित कैसे करे, सबका कल्याण कैसे हो, पैसा हुआ राम जी ने, यावत भेद जाश्रम तावत सत्व देही नाम अधिकंग योगी मन सस्तिनो दंड मरती। ये महाराज नारद जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, वो आगे तो पूछा है, तो उसमें चारों वर्ण का धर्म बताया, आश्रमों का बताया, स्त्रियों का बताया, ऐसे नौ धर्म बता करके, और सन्यासी के धर्म को बड़ा ऊंचा बताया कि ये कल्याण करते हैं, सब त्याग करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी की पदवी कोई पाना चाहे तो चार सकता, कैसे कि गृहस्थ में रहते हुए, ध्यान दे रहे थोड़ी बात सुना दे, मन तो हम समय पहले गर्भ से समय हो चुका है, ग्रस्त में रहते हुए कैसे रहेगा, यावत ब्रियत जर जितने पेट भराई हो जाए, पेट भराई क्या हरे कहते पेट का होने वाला, पेट भराई करते हैं, पेट भराई का अर्थ रोटी कपड़ा मकान चीज जिससे निर्वाह मात्र हो जाए वो पेट भराई है, मन भोजन भी हो जाए कपड़ा भी हो जाए रहने की जगह भी निर्वाह हो सके, साध शौकीन नहीं, ऐसा आराम नहीं, स्वास्थ्य होगी नहीं, निर्वाह मात्र उतना अपना करते हो वो तो है आपकी, इससे अधिक आप सजावट पैसा लगा देते हो तो ये चोरी है। इसी कारण से कईयों को कपड़ा मिलता नहीं है, क्योंकि आपने इकट्ठा कर लिया, बक्सा भर लिया, बड़े बड़े बक्सा भर कर रख दिया भीतर में, तो कम हो गया दो लोगों के, रेज की गए वर्षा हुआ था ना, रेज की इकट्ठी कर ली गई तो रेज की मिलनी मुश्किल हो गई, ऐसे संग्रह आप करते हो दूसरों को मिलना मुश्किल हो गया, एक जगह संग्रह करना ये भी पाप है, अरे संग्रह करो तो फिर भाव कृष्ण को दो, अरे दो तो अपना मान कर दे उनका मान कर दे दो, हमारे जो भोजन हम करते हैं हमारे खर्चे से अधिक हमारे पास है वो किसका है इसका पता नहीं, तो कोई अभाव ग्रस्त हो उसको दे दो, अरे उसी की मान दो भाई इसका हिस्सा है हमारे पास में, नहीं तो आप देख लो धनी कैसे बढ़ गए, आपके पोतिया और सबके पोतिया आना चाहिए, इस वास्ते दूसरों का बदो अपने तो केवल निर्वाह मार के अपनी चीज है, और दूसरी हम रक्षा करने वाले हैं, इसका सदुपयोग करने वाले हैं, अभावग्रस्तों की सेवा करने वाले हैं, तो उनके रोटी की कमी हो, कपड़े की कमी हो, मकान की कमी हो, कुछ कमी हो, उसके लिए अपना धन लगाओ तो आपका मनः चित्त शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगा, कल्याण होगा, नहीं तो कंजूसी बढ़ाते हो मक्खी चूस हो जाओगे, मक्खी पड़ जाए घी में तो चूस कर फेंके उसको, घी लगा हुआ नहीं चला जाए, ऐसा मक्खी चूस ऐसे कंजूसी अत्यंत, तो ऐसे मत हो दंडाता, आप कृपा करो थोड़ा उदार बनो, हृदय शुद्ध होगा निर्मल होगा, और आप घरों के आनंद मिले तो हम शुद्ध हो जाएंगे, जितने हो गए सब शुद्ध हो जाएंगे, गृहस्थ माँ बाप है सबका, जो ब्रह्मचारी है उनके माँ बाप गृहस्थ, जन्म वो देते हैं पालन वो करते हैं, और गृहस्थों के माँ बाप गृहस्थ क्योंकि वही जन्म देते हैं पालन करते हैं, और वानप्रस्थों के माँ बाप गृहस्थ पालन होते हैं, और साधुओं के माँ बाप गृहस्थ साधु पैदा करते साधु गृहस्थी पैदा करते सिद्ध गृहस्थी पालन करते हैं। हम साधुओं में कोई जन्मता है क्या? तो आप से ही पैदा होते हैं और पालनी आप ही करते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, आप रोटी बंद करो तो कैसे होगा? तो आप माँ बाप हो,